Republican Records Syndicate Production. Naranasan mo na bang iwanan? Oo naman. Ang sakit, no? Oo nga eh. Ikaw, naranasan mo na? Oo. Eh bakit parang masaya ka pa? Kasi kung di niya ako iniwanan, hindi kita makikilala. Kaya salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging tapat pagkat hindi ako liligaya o hindi ko siya nakilala. Kaya salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging tapat pagkat kung di ko siya nakilala, hindi ako liligaya. Teka, miss, saglit lang gusto ko lang magpasalamat sa isang katulad mo pagkat mga matay na mulat sa katotohanan na wala talagang patutunguhan. Ang pagmamahalan natin ay walang kabuluhan, puro away at bate, tapos away lang ulit. Magbabati lang ng saglit, tapos away lang ulit. Nakakasawang relasyon, siguro nga tama na ang mawala sa piling ko, siguro nga tadhana na. Para makahanap ng tunay na pagmamahal at tamang babae nang di na muli pang masakal sa tulad mo na parabang di marunong makontento. Binigay ko na lahat ngunit wala pa rin sa'yo. Siguro nga mas tama nga na kumalas ka na sa akin. Kung hindi ka kumalas, siguro ay wala siya sa'kin. At salamat sa iyo pagkat ikaw ang dahilan para mahanap sa kanya ang tunay na pagmamahal. Salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging tapat pagkat hindi ako liligaya o hindi ko siya nakilala. Kaya salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging tapat pagkat kung di ko siya nakilala, hindi ako liligaya. Minsan sa pagbibigay wala kang katiyakan, hindi porke hiwalayan kailangan may iyakan. Yan ang aking katanungan nung iniwan mo ko noon, na dinibdib ko ng lubusan ng halos isang taon. Kabiguan na hindi ko inakalang nagtulay sakin para sa bagong pag-ibig na ibibigay. Mag-iingat ka palagi at salamat na pati. Kung hindi mo ko iniwan sa ngayon, walang kami. Ang gusto mo ay mayaman, taong mas maporma sakin. Ang lisanin mo ko akalain mong pabor pa sakin. Ang sarap isipin babaeng inalipusta ka, ay ngayon biglang lalapit at kinukumusta ka. At kahit na ipusta pa ang bahay mo pati ang lupa, hindi ko papayagang pumatak muli ang luha. At wala na ang pag-ibig mo na kinagisnan, may bago na akong mahal kaya pwede alis dyan. Kaya salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging tapat pagkat hindi ako liligaya o hindi ko siya nakilala. Kaya salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging tapat pagkat kung di ko siya nakilala, hindi ako liligaya. Ngayon tapos na ang lahat, di na kailangan ibalik. Misto lang taong nabulunan nang nawalan ng tinik. Sa lalamunan kalayaan ko'y naging kakaiba nung ako'y iwanan mo at nagmahal ka ng iba. Ay malaking pasasalamat dahil okay nang ganto, wala ka nang babalikan kahit mag-asal na santo ka pa. Ayoko na, salamat na lang sa pagmamahal, kasi mas ayos pa sa akin na di tayo nagtagal. Pagkat natutunan kong umibig at ano ang tama kong gawin at nakabuti para sa akin ang tagdana na tayo'y paglayuin at siya ay makilala ko. Kung kailan wala na tayo ay pinaalala mo ang ating nakaraan. Pasensya na, hindi ko na kaya na muli pang lumigaya sa piling mo't wala kong laya sa pag-ibig mong madaya. Kaya wala ka ng puwang sa puso ko, kaya salamat ay nahanap ko ang siyang para sa akin. Salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging tapat pagkat hindi ako liligaya o hindi ko siya nakilala. Kaya salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging meron kami, wala na tayo. Salamat sa pagpapalaya. Kinalimutan ng pag-ibig na noon ako'y dinaya. Puro pasakit ang pinalit sa naging pag-ibig kong tapat. Pagkatapos ng lahat ay nasa na, hindi pa ba sapat? Pero salamat dahil kalungkutan ko'y sumalong at lungkot na pawi at tumigil ang luha na pumata. Salamat dahil iyong pinalaya ang pusong nakakulong, nagkatagpo ang aming pusong matagal ko ng bulong. Sa itaas at nagsasamang walang halong pagbibiro, masaya sa piling niya, mananatili na kontento. Tinalikuran ang nakaraan pagkat andyan na siya. Pinagsarahan ng pinto at naghanap na ng iba. Hindi naman ako nagkulang at hindi naman sumobra. Magandang pagkahiwalay pagkat siya ang nakilala. Mahalin ka ng tapat at hindi papalitan. Salamat sa nakaraan, wala ka nang babalikan. Kaya salamat sa lahat at kahit sa tingin di ka naging tapat pagkat hindi ako liligaya o hindi ko siya nakilala. Kaya salamat sa lahat at kahit kagaya.